کوي مجاهدینو به کوي چې هغه به آزاد وي د نفس او د شیطان دا تسلط لفسدت الارض مذکر په اختلافه سید د الله عذابونه به وي او مذکر به د ظلم د جبر او د استبداد نه بس به ډکه ولاړ وي ولیکن الله ذو فضل علی الناس لیکن د الله خود یو لوی فضل خاوند دی نو زکه سلسله د چا جاری ساتلې ده وقتن فو وقتن او دغه تر دین امتو لمخه نور امتو هم جهادونه کوي او نبیانو هم جهادونه کوي. نادان لوگ کہتے ہیں کہ جہاد نبیوں کے کام نہیں. شیخ الہند سنگی جملہ ہوئے لیکن تلا سادگی کیے جب خوند بھی کن وی نادان لوگ کہتے ہیں بے وقوف خلق وائی چی دا جہاد او قتال دا چا کار نہ دی دا نبیانو دا علماء کار نہ دی دا دی کار خونو خالی دا دی چی بدا مجد کی کشی نا بس بدا میراف ورس دا سی چو فشتی فشتی خبری ورتا کن وی نادان لوگ کہتے ہیں نادان لوگ کہتے ہیں نا نا نا دا شان دا چا دی دا انبیاؤ دی انبیاؤ قیادت دا تلک آیات الله نزلها عليك بالحق دا قران واجب انداز دی چې کله مضمون کې څوم یو پکې په مخ راخستی لیکن چې به بل د مدایو د قران د نور دعاوی اوسخه دلته دلیل پیدا کیږي هغه دستی هغه موقع نه ضایع کی دستی هغه تم تم بیور د قران د اساسی موضوعات څخه یو رسالت دی کنه چون کې دا واقعیت تیر سوی واقع دی پیغمبر اسلام نه کتابونه ولیدي نه تاریخ لیدل دا سي ټیک په ټیک باند په باند لفظ پا لفظ دا واقعی بین اول دا چوک ندی دا نبوت دلیل ندی نو زکی دستی دلیل مستنبت هم که پا چا بن پر رسالت بن چه تلک آیات لا نتلو علیک بالحق و انکا لمن المرسلین دا دا واقعاتو دا سی ٹک ٹک قدم قدم دا سی پخلخل بین اول دا دلوی دلیل دا چا دا نبوت دا مکی پا دا شیلو پا دا غرو کی چیری ویغا تعلیمی اداری چه تا تاریخو نویل دا هغه آیات چې موږ پر تا تلاوت کوو چې متضمن دي حامل دي دا تیر سي واقعات لر تاریخي بالحق پر صداقت پر اشتاس بلک نتلو عليك بالحق چې رښتني رښتني واقعات دي د دنیا اس تاریخ دروغ ولې نس و انك لمن المرسلين بشکه ته د الله د پیغمبرانو سره درالي جل سو نبيان کړی وي تلګر رسول زمني خبره ده ما به انکرال تلګر رسول یو بل تسلی هم ده دا روان مضمون تر کو پوری بل تسلی هم ده شیخ الهند رحمت الله علیه در توای الله فخبر تسلی ورکی مؤمنان تخبل پیغمبر ته تسلی ورکی چې ګوره دا په خوانې موږ ته راکشي سیوی دي دا غابو غریب دا دابو اخ دا اختلافتون دا په خپل آپس کې یو د بل سره خړل دا لاغه وخت سیوی دي نبیانو کته عمر په دا کې تیر شوی نو کدا ستا سره هم دغه حال در پیښ دی تا ته هم نو دا یو عجوبه ده زمانی نه ده دا د معقول مطابق خبرې دي په خام دغه نبیان رااله دغه باوجود د کتابو دراتلو باوجود د نبیانو دراتلو باوجود دا خلق په حق متفق سوي نه دي نو تاسو رمم دغه د معقول مطابق د ډیره په ځان مپوچ کوي ډیر ځان مپستړی کوي ډیر زړه مپخره تاسو وخت مطابق خبرې دي کیش تلک الرسول ففضلنا بعضهم تخاتغ رسولان دغه جماعت رسولانو چې دغه تیر سوي مزاحمینو وایا په یو شکل نه یو شکل دغه نبیانو څه شوکړل تذکرہ وکړل الله وي تیر تذکری سوي بعض نبیان صرف د واقعي په شکل باندې ذکر سته تصریح پر نامه نه سلګه دراله لیکن په چا سم نه رال په اسم محض نه درال تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض دا هغه جماعت د پیغمبرانو دي چې بعض لره مش بعض باندې چې شور کړی دي فضیلت ول ور کړی منهم من کلم الله غیلل د فضیلت ته اشاره کوي غي امتیازات کړه کوي چې هغه بعض پر بعض باندې فضیلت درلونو هغه ګویا د کم قسمت خو د حضرت موسی علیه السلام یو خام شانو چې الله برا راست خبري ورسره کړل کچم د حجاب د پردې د شاله خارې کن ځکه خو قرآن با ما بعد کې مضمون را روان دي چې دا د اچ پیغمبر کې دې نه سوي چې بغیر د پردې دي په دې دنیا کې د خدای سره برا راست وو ویني خبري ورسره منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات د بعضی د فار بیا مش ډیری ورکړلې لوی درجات ورفع بعضهم درجات واتینا بعضهم درجات کثیره دغه مستاق څوک بولی خلق جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا د امتیازات او فضائل او خصوصیات چې بیان کړي نو سیرت وګوري چې دا امتیاز دی چې واقعیا د تکم شان ورکول سوی یوند ساره نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ټول انبیاء خو څه ادب دی لوړ مرتبه والا دی لیکن سرور انبیاء تیری کیا بات ہے بس آن تو تنها داری حسن یوسف دمی عیسی ادی بیضا داری انچه خوبان همه دارندو تو تنها داری. صلی اللہ علیہ وسلم ورفع بعضهم درجات واتینا اسمنا مریم البینات وایدناه بروح القدس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام هم پا اولو العزم انبیاءو کی تیر سوئی دی ذکر ده تصریح وکرل دانور خود اجمالا ذکر کرل ده دیو تشکیج داله امتیازات چکم نبیان دیر ستڑی سیوی دی دعوو تذکر قرآن دیر کی کرل قرآن مزاج انخلابی دی تیس پر پیجه مزاج سیست انخلابی دی دعوو نبیان چستری دیری فراغلی ستومانی دیری فراغلی دعوو قرآن تذکر دیر بار بار کی دیر بار بار کی و تینا عیسی ابن مریم البینات حضرت عیسیٰ چی ده مریم زوی دی غد پاکی پاکی زنانی زوی دی برگزیده پیغمبر دید الله هغه ته موږ یو خاص معجزات ول ورکړ چې بیا را روان دي درته خاص معجزات دي کنه وایدنا بروح القدس دا خاص امتیاز دی دا امتیازات ته اشاره ده چې حضرت جبرئیل علیه السلام په تور د محافظ با سلیرویش غانټی له سره ور سره او اخیری دوران قوم دی ور سره چې بیا پورته کید الله سیونی ول درځه دا نه لایق خلق دی بیا په اخیری وخت ګورو چې یو بل لایق او متراسي چې ستا قدر کوي بیا براس په هیڅ د چا برازو په هیڅ د دین چې زونو مستقل دین مراول دي منسوخ دي نبوت کرا سره دی خو به يم په هیڅ د چا د امتی هغه د شخل دي ول مش قدر کی د نلایک خلق دي نو الله خپل نعمت ني بوت ول زه بیا فکر ال بلوخ راش ورسره مضمون روان دي حضرت عيسى السلام راځي په اخر دوت و ابن بروح القدس سمج دي د تعید و نصرت کړی دي په چا سره کړی وو روح القدس یعنی ورسله به محافظ ولو شاء الله دغه پیغمبران قران داسې آسمانی کتابونه معجزات خو راوړل لیکن دغه باوجود اختلافات یو وکړه کینو اختلافات ختم شو انسانان په ټوله په دین په حق را جمع شو نه سره جمع خپل پیغمبر ته وای نه را جمع کی ګورن زمینی خبره د چاراله د واقعې ورسره د رسالت خبره شروع شول زمینی تورې ته انفیل جمله انسې بحث خبرې تلل ټول په سیاوار کې د قران شان یو ورته بس دوری ولا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات كالله غشتي وي قهران وجابران الله شان دي جدي تصور كړي اختيار دغه ور كړي كالله غشتي وي حتما لازما ما اقتتل الذين دي بيو بل نو سره قتل كړي د کسان چې دغه پیغمبران نور سره ال او پاس لدی چې څوک مرترال بينات حقائق دين او معجزات اسماني احکام مرترال ولكن الذين ولكن اختلفوا لكن دا اختلاف یو وک فمنهم من آمن څنګه شکل یو دا دغه اختلاف تفصیل دی فا تفصیل دا. فمنهم من آمن ومنهم من کفر بس دغه وخت سره شروع ټول انسانان هیڅ وخت هم د یو نبی پر تعلیماتو جمع سوي نه دی خپل پیغمبر ته وای نه جمع کیږي دا امید ملره ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اکثریت انسانان به بیا هم مؤمنان نه کته هم ته پر انسانانو پر ایمان باندې ډیر حریص نه کیږي ولو شاء الله ما اقتتلوا كلا غشتي نو بدي داخل افس کی قتلونه نو وکړ ولكن الله يفعل ما يريد الله تقبل تكويني معاملات کی هغه کوي چې دی اوغاری کړ دا تكويني امور دي دا هغه باوجود چې دی مکلف دی هغه باوجود چې د ته اراده ورکول سوی ده لیکن الله هم تقبل تكويني امور دي هغه به تر سره کی ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون دا ګور دا عنوان دی بیا په مابین کې څوک راغی سوره دا څوک آیات تک آیت کرسی را روان دی بیا د حضرت ابراهیم علی السلام د نمرود واقعیا ده بیا د حضرت عزی علی السلام واقعیا ده دا هغه د متممات څخه د چالي د سوره او د آیات کرسی څخه دی خبره برته ځی چاله دا بیا درته وایم چې دلته خبره په مابین کې زمینی توراله خبره برته ځی چاله jihad نه او دلته عنوان ده اگر ورسته ما بعد چې چور کو عنوان دی اگر تفصيلات دغه تشریح ده عنوان اجمالی کم دی دا دیش د دې د تقایم کم دی وای نو جهاد مخکې اور شروع کنا دا د جهاد یو بل شکل دی الکه چې مال نه نو جهاد بکلې خو د جهاد سلسله شروع دی انفقو مما نه انفقو مما رزقناکم دا هغه څه یو څه قرض کې دن لا فلار چې موږ تاسو ته برخه درکړید من قبل ان یاته مخکې در هغه ورځی چې غورز را روانه يوم لا بيع فيه ولا خل نکارو بارسته چې ته نیکي واخی خریدې کې په حال د بازارونه نستا د نیکي بازارونه چې بیا وته څه کوي بیا باندې پیسې په سیا خستی وي نیکي برانه سي بیا باندې نیک اعمال صالحات برانه سي په اغو بزان د چاخلاص د جهنم او د جنت لپاره بلاری فرغامال جوړې نه دروازې بند یا شي نه خرچیږي یوم لا بیع فیه ولا خل نه یاری و دوستی نه یاری و دوستی خبره درته تیر سید ګپ مخې درته سوی د شفاعت پر اصول جګې دیلو کنه ولا شفاعت زکه د دې لپاره به څوک هم نه داغه شفاعت ګر هم نه چې کفر وکنه ولی دا خو دلته مسله بعض علماء او دغه انفاق د فرایض څخه عمل کړي او دا نه خرڅول ګویا د زکات نه انکار دي ځکه کفر دی مرتبی ور باندې دا شیان کول چې هغه علامه ته د چا دي لوازم د کفر دا کشاف په دغه انداز روان عام مفسرین دغې نه لا شفاعت والکافرون هم الظالمون والکافرون پوهان علماء د تابعینو کې داسې اقوال سره ول الحمدلله خدای د شول والکافرون هم الظالمون کې د سی ویلی وای چې و ظالمون هم الکافرون دا خو زموږ هم بیره غږ کېدل دلته ګو ظلم په چا قصر سو ګویا قصر سو په کفر باندې موږ ګویا ځنی اپات موږ ځنی او که هغه ترا تعبیر وای نو بیا خو دا ظلم په دوی نه قصر کېدی نو موږ هم پکې راست مو الکافرون او مڅه هغه اصل ظالمان دا هغه صرف کفار دي د دې نماسه او ګویا بل څوک نه دي کنه واخر دا الله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا العرشنا او بعض روايات کی رازی سیدا الله جل جلاله پر خپل عرش باندې لیکلی پر خپل هغه تخت لیکلی تحت العرش بعض الفاظ رازی دا د خزائن نسخه د غیب دی چې یو دغه دی د آیات او هغه دوا آیاته چې آخر د سوره بقره دی او سوره فاتحه دا هغه امتیازی آیاتونه یا سور دی چې د دې نظیر او مثال نه په خپل په دې کتاب الله کې کوی استا او نه په نورو آسمانی کتابو کې د دغه مضمون په دغه سی مرتب شان باندې په بل کتاب کې پر نورو آسمانی کتابو کې دغه وجود شته ډیر عظیم المرتبت سورته ډیر فضایل حدیث کې راځي چې بیا د حدیث کتابو نواست په دې ډیر فضایل راځي یو خود دې یو لوی خصوصیت ده دی پیغمبر علیه السلام فرمای چې څوک ما د شپې بدیږي دغه وای بعض روایت کې راځي چې د هر مانځه ورست ویل گویا د شپې ویل د غټو لشپه د الله له طرف څخه یو خاص چوکیداران گویا فدا انسان بنی ولاړ وي د هر نوع لسوس د غلوس خو د کور محفوظ وي که هغه جنی وي که هغه انسی وي د هر قسم مصیبتونه به تر سهاره پوری د کور بلکې بعض روایت کې راځي چې د آس پاس څو کور الله نور به ام الله د دې صورت په ذریعه باندې محفوظ اوساتي دا د الله پر عظیم صفات باندې مشتمل دی تفصيلات په حدیث کې نور فضایل هم ډیر دي د صورت فضایل او بحثونو په حدیث کې وی دلی خو به مش پر نازم د قران ژغی شو الله لا اله الا هو د دې مضمون په لحاظ د دې مناسبت د ما قبل او د ما بعد سره چې د آیت الکرسی په دغه خاص مورد کې ذکر کېدل یعنی د قران مجید په دا حصہ کې چې دلته ذکر شوی مخکې هم تقریبا تاسو ته خبره تیر شو چې لډیر لیر څخه دا سلسله د شاره روانه ده د جهاد اگر چې په دغه باندې کې زمینی طور نور مباحث خو پکې ورولیدل په ما بعد کې هم بیا مسائل بیا را روان دي چې د جهاد دی البته نوای به بدلی مخکې جهاد بالنفس بیا به جهاد بالمال وی خودی جهاد په دې ما باندې کې د الله د صفاتو دا عظیم صفات و تذکره ده د دې مناسبت د دې محاصل دغه راوځي چې دا جهاد به د یو عظیم مقصد تحت هغه به دغه رب د سلطنت د دغه رب د حاکمیت د پاروي نه د چا د پاره د خپل ذاتی مقاصد یا د ذاتی عداوتو دشمنی یا د حظوظ نفس یا یو څه مفادات د دنیا حاصلول دا به هدف د چا نه وي د جهاد هدف په دغه نوی د جهاد هدف په دغه رب کوم رب چې دا د لوی عظیم سلطنت خاوند دی د یو ډیر لوی عظیم مملکت خاوند دی چې د تخت او د عرش او د کرسی خاوند دی نو چې د مزکی پر مخ باندې چشی کی جہاد جہاد خو می او مقصد خو بلری کنا د جہاد په نتیجه کې خو به ظالم او جابر حکمرانان د اغو سلطنتونه به د خار سره خاور کیږي د هغه پر ځای باندې به دا الله حاکمیت قائمی د الله د دین سربلندی بوي او ظلم جبر او فساد چورو چپاو به د مزکی د مخه استکیږي خو دغه به د جهاد مقصد وي دغه تعین د جهاد د مقصد کوي چې د الله د پاره بوي د الله د دین د اقامت لپاره وي د خپل ذاتی مقاصد لپاره بنوي ابل ورځ مملش تذکرہ درته وکړه چې دا لفظ د قتال او د جهاد چیرې قران مجید کې راځي یو جمله بل مرسره هغه چوي فی سبیل الله دغه معنا ده چې جهاد په ظاهر خلدام یو چیزده خونریزی ده چیزده خونریزی ده اوس د یو د یو مؤمن دغه عمل د یو عام انسان دغه عمل څخه نو په چی شره جلا کیږي خو پر مقاصد برا جلا کیږي پر چا برا جلا کیږي هغه خلق وجنی شارونه چوری وطنونه در په در کوي او حکومتونه رنگي نور جنگونه کوم په نتیجه کې دغه شان راځي چې د مخالف قوت هغه سلطنت و روب و دبدبه و تسلط ختم کول د جهاد په نتیجه کې خوم دغه وي خو دغه به عظیم فرق وي دا به یو مقدس عمل سو او عبادت سو دا یو مقدس عمل سو بهرحال الله لا اله د دې په ترکیب کې د نحویانو د خدای ترابه د اقوال دي چې د الله لا اله الا هو د دې نو مشته ترکیبو دا دلته چې د دې تذکره شوی په داسې انداز ښکاره کیږي ما خو بل تفسیر داسې نه لیدلې صرف د دا مولانا اشرف علی طهانوی رحمت الله علیه د هغه د ترجمې دا ښکاره کیږي چې دا صفت موصف د دې اجرا به تور د چار یعنی قران مجید چې کله دغه الفاظ ذکر کیږي چیری هم یا په حدیث کې دا اوس د یو ترکیب نحوی په دا ډول چې یا مبتدا ځین جوړ کړي یا خبر فټول بنی نه دي بلکې الله موصوف سو لا اله الا هو دا ګرد د یو مفرد حیثیت پیدا د چا حیثیت لکه ورسته چې روان الحی یو مفرد دی اجراء سویدا تذکرہ سویدا په دغه چیر په لفظ د الله باندې بتور دا صفت القیوم را روان دی د هغه اجراء هم په دې ترکیب کې بتور د چا ده د صفات نو دغه لا اله الا هو دغه ټول ترکیب مشترکه دغه تمام هيئت ترکیبی نازل په منزله د مفرد دی مفرد هم معرفه او اجراء دل تک کیږي به تور دا صفات او ذوق داس ذوق سلیم دا ام داوای چې دغه الفاظو هغه خپل د ځان د نن معنی چې په ترکیب کې د نن دی اغا صرف نظر دی دغه ګرد ته هيئت ترکیبی نازل په منزله دا یو مفردی معرفه دی چې اجراء فرچا کیږي په لفظ د الله کیږي چې الله خو څوک دی نو زموږ ته باندې ترجمه کوم چې الله هغه څوک دی الله هغه څوک دی چې ته بغیر بل څوک نشته یعنی دغه توحید په دغه الفاظو چې دا مدلول دی دا توحید مدلول دی چې لا اله الا هو دا دغه تمام هيئت ترکیبی چې هغه کوم معنا ده دا ګر سر اوس د الله د صفات لازمه اوس خګر جدیدلې چې الله بل تاګه دی چې څوک د دغه بغیر بل څوک نشته الله څوک دی تاګه دی دغه نه دی کم یو د صفات د اجرا طریقه در ملمی یعنی د صفات اجرا چې پر موصوف کی خو ترجمه خو به دغه کیږي چې دغه فلانه نه دی دغه فلانه الله تعالی نه دی کم الله دغه نه دی لا اله الا هو کن مولانا اشرف علی طهانوی صاحب دغه ترجمه کړل چې دغه ټول هيئت د ترکیب چې جوړ کړی دي ځینې یو صفات ځینې جوړ کړی دي تخا الله نه دی دغه لا اله الا هو چې د نه سیوا بل معبود نس دغه خپل د ځان اندرونی چې اوس نو لا جلا ترجمه کوا د اله جلا ترجمه کوا بیا مستثنا جوړو بیا مستثنا منه جوړو یا الا پچیس جوړو په غیرو جوړو ین د دغه شان ته نظر نه نیسوي د هر یو د خپل شخصي معنا گویا صرف نظر سوی دی جنې دغه ټول هيئت ترکیبی د یو مفرد په مرتبه باندې نازل دی نو دلی واقع دی په موقع کې د چا د صفات پر ځای باندې واقع دی چې الله کمال الله تغلا نه دی تا خو مشهور دی ګرد دنیا یې ګویا پیژني مخاطب ته نو صفت اجرا خو وی پر صفت خود لته دغه وخت صفت ورته کیږي چې دغه اعتصاب دغه موصوف په دغه صفت باندې مخاطب ته معلوم وی نو ذکر د متکلم له طرف څخه به تور د معهودیت ول دغه نه دی ازای چې ولار دی وز دغه زید چې ولار دی چې مخاطب ته دغه اعتصاب د زید په داقیامی یا په دا علم معلوم وی نو خو بیا دغه لفظ علم اجرا په کوم انداز کیږي زیدون العالم په طرز باندې او کدا مخاطب ته اعتصاب د زید پر دا علم مو په دا قیامی نه معلوم نو خو به خبر ورکای کړ نو خو بیا ځین څه جوړ زیدون قائمن ول کیږي زیدون عالمن ول کیږي زیدون العالم او زیدون القائم نور تل کیږي خدغه وجه د شه عام مشهوره مقوله ده چې الله اخبار قبل چې بعد العلم بها اوصاف والاوصاف قبل العلم بها اخبار دغه صفات یعنی خبر خوبوي د چا څخه دا یو اراض څخه چې هغه قائم وي په چا باندې په دغه مبتدا باندې خدای دغه د عوارض څخه دی مبتدا د چا څخه ده مبتدا معروض دی خبر ای که صفت دی دلوار د چا څخه د عوارض څخه صرف په طرز تعبیر کې خو فرق راځي په طرز هغه وخت که مخاطب پر دغه دغه ذات په دغه خبره باندې دته معلوم دی چې کونه معروض لهذا العارض چې دای معروض د چا دی په دغه ورته ته معلوم نو متکلم لر په کار څه ده چې اجرا بیا دغه عارض پر دا معروض باندې په شکل د چاو کې د معرفه چا زید نه دی غملا هغه نه دی چې پیژنې هغه چې ولار هغه چې پلان نه او کنه ور معلوم نو د هيئت ترکیبي په دغه شکل د چاو کې د مبتدا او د خبر خو دغه تراوي کنه نو دلی هم گویا لا اله الا هو بیا وایي دغه ترکیب گویا د دې خپل چې کوم هغه مشهور معروفه معنا دا چې هر چا ته معلومه ده په دغه ترکیب پر دا معنا باندې د دغه ترکیب پر مفهوم او مدلول باندې اتصاف د دغه ذات چې نوم یې څه دی الله دی دا گویا هر چا ته معلوم دی دا گویا هر چا ته معلوم دی بیا درته وای چې الله یعنی دغه ذات چې مسمى دی په لفظ الله باندې اتصاف د دغه ذات په مفهوم د دغه ترکیب دا گویا یو مشهور متعارف خبره ده دا گویا هر چا ته معلومه ده نو ځکه اجرا به تور د چا سول او په دې کې یو عجیب باریک نقطه ده هغه دا چې الله بندگان ته گویا دا ورشي چې دغه پر وحدانیت اتصاب دا خزمه او امر خفي ګرځ دینه دا خو یو باید چې مدرک په عقل د هر انسان وي وایس دغه اتصاب ما په دا صفت د چا دغه وحدانیت چې زه معبودی واحد لا شریکم په دغه وصف کې د معبودیت لما سر بل څوک دغه گویا هر چا ته معلومه ده ځکه نو اوس دغه عبارت اجرا پر دا موصوف بطور د چا کیږي بطور د صفت چې دغه الله نه دی دغه نه دی کوم الله دغه نه دی چې دغه مشهور دی متعارف دی معهود دی مدرک دی په دغه صفت د هر چا په عقل بني ولی خو ځکه د کائنات او شواهد تم رډی د انسان خپل جسمانی ساخت د جوړ شوی دغه تمام کائنات که پورته ګوري کښت دغه ټول کټول دال دی ګویا په چا باندې پر وحدانیت د رب پر دغه خبره چې معبود دی لا شریک بل څوک نست ګویا دا بده هیڅ یعنی یو نقطه بل فکراله چې وحدانیت څه شي دی د الله دغه صفت د وحدانیت دغه صفت د توحید دا یو امر بدهی دی ځکه هر چا ته معلوم الله لا اله الا هو الله دا کولای شي چې بعضی ترکیب درته کی چې الله اله د اله ترجمه خنور ډیریستا خو زیات مشهوره کثیر الاستعمال معنا او خاص کر په دې کلمې توحید کې یا دا غته را د توري خوم دغه حصہ ده یا دا خوم به چای سره دغه کلمې توحید حصہ ده په دغه ځایو کې تقریبا دا شکر کوي لکه چې په دا خبره اتفاق دی چې د اله معنا د معبود اله معنا د چا د معبود الله معبود لا اله الا هو لا معبود الا هو الله معبود دی لا اله الا هو لا معبود الا هو یعنی گویا څوک سکشي شول څو الله مبتدا سولا ما څوک الله دا دوم اله چې وسریږي اله خدای په معنا دي چا د معبودی برحق معبودی برحق دا قید ته ګرځي ضرورت نست وایار دا قید ته په دې ضرورت نست چې معبود خو لفظ ذکر شي خو یې به معنا دغه چې هغه مستحق دی چا د عبادت هغه څوک چې مصنوعي تور عبادت کیږي او په نفس الامر کې دی مستحق دی چا نه وي نو خو هغه ګرځي څوک دی نه معبود دی نه یا یعنی په دا ستاسو سر خلاصيږي چې معبود ول کیږي دغه تیار گویا معبود ول کیږي دغه کم چاته چې پس دې حقدارم ته د خبرې دی چې دې دې مطاوی دې دې معبود وي د دې دې عبادت وکول شي نو معنا دغه ده چې بل څوک چې مصنوعي تور یو چاله ځان سره یو څوک د ځان معبود تراشل دي نو هغه خصوص نه دی معبود نه دی په دې چې د معبود په مفهوم کې دا شی گویا درج دی چې مستحق دی چا وي د عبادت وي نو هغه مستحق دی عبادت نه دی د یو عام انسان د یو مخلوق په خپل تراش او خراش باندې یو څوک مستحق د عبادت په نفس الامر کې ګرځي نو نه ګرځي عجب شي یعنی ربي سترګې ونیسه الله معبود یعنی دا قید کور سرېږدی کنه یېږدی مراد خودی لیکن ضرورت یې نسته چې په ترکیب کې ور سره سي چې معبود الله اله او بیا دا اله مقید کې په قید چا باندې لکه جامی صاحب چې وزارت څنګه می کې درته کې چې دا قید خو سرېږدی لیکن مانه ته چې په ترکیب کې داسې قوی د ضرورت نسته یو څوک چې صاحب لسان وي صاحب ذوق وي او هغه په اسرار د لغت پېږي دا داسې قیود ته بیا څه نشته ضرورت نشته بس خپل به دغه خبره خپل پر ځای باندې صحیح ته پر ځای باندې صحیح معنا ورکوي که بیا استثناء را روان ده که هر سره روان څه نقصان نه کوي الله معبود دی بس الله اله اله معنا ده چا معبود ظاهر خبره ده بس نو بس الله معبود دی لا معبود الا هو ددنه سیوا دونه قدر خبره ثابته سول تر دې ځای پوری په حواله جمله کې چې الله معبود دی دا خبره به اوس ولا چې بل معبود همستا او کنس بل مستحق د عبادت او د اطاعت تام او د کامل استا او کنس ته دوه جملې دا غوڅه وکي وضاحت وکي چې بل معبود نست بل معبودی بر حق نست الله لا اله الا هو الحي القيوم د دغه ظاهره ده چې دا په تور د چالي د دیو اجرا په تور د صفات متعدد صفات شمارې کوي ترڅو جوړي الحي القيوم حي د متکلمین خپل اصطلاح لیکن د لغت خپل تقاضات چې لازم مخشری د لغت ترجمه درته کی الباقی الذی لا سبیل علیه للفناء چې هغه ذات ته ویل کیږي چې همیشه همیشه لره باقی وي او د فنا یکی یو لار نه یورت ی د فنا یعنی د فنا هیڅ امکان هم نه وي دغه حی ذات ته چې د دلیل ذکر سوی دی د الله په صفات الباقی الذی لا سبیل للفناء علیه چ پر د باندې د فنا یک یو لار نه جوړیږي اگر چې متکلمین په ترجمه کې چې دا یو وصف دی په یو ذات کې پر یو حیوان کې چې څه شي کوي یقتزل علم وال حس چې مختزی د حس او د علم او د قدرت اساس جوړیږي لیکن د لغت خپل ترجمه داس جار لاش د تکي القیوم الدائم هغه ذات چې څوک دی چې دائم دی او محافظ دی حافظ دی جهان لر په خپل تدبیر او په تصرف سره چې ترجمه مرتوی چې شي کوي دی اردو کې هم دغه ترجمه د ازمر د پښتو ته هم دغه ترجمه چې تم کوم کوي دی کنه تم چې هی تم نه وای چې تم کوم کوي دی رانیوم کوي دی لکه د یم سکو سماواتی ول ارض انت زولا چې دا ټول کائنات راچین کړی دی دا ټول کائنات را تم کړی دی یعنی که دا ذات نه وینو بیا به دا کائنات دا سره پرزاب پرزاوي سره خاشه خاشه بوي بیا به نه دغه نظام وي نه به بیا دغه کائنات په دغه شکل باندې ستاسو صفه مخ کې دي نو با دغه وي وای دا تمام کائنات راتم کړی څه کړی دي راتم کړی دا هغه ذات اوس په ظاهر خبر چې دا سره رب د پاره دغه صفات خو لازمی دي چې حیات به ابدی لري او کنو نو خو ته زمانه باندې ژوندۍ نو خو بیا به دا کائنات وختي لا څه شي وي ختم شي وي او کې دومره قدرت نه درلولې دونه وس نه درلولې دا کائنات را ټینګړي وي نو خود د ته ژوند باوجود په دا کائنات ځینې لسیو لکه یو کمزوري یا معصوم الګ ته درون شي په لاس ورک نو خو یو شات پوری تکی کړی اخر ځینې څه یلس ګړنج ټوکري ټوکري نه الله وا زغدا غزاد چل حي القيوم لا تاخذو سنت ولا نوم. سوال خود د دې چې خدا په قدر خبره ثابت اسول چې سید الله حي هم دی فنا نه پرایږي قیوم دی د قدرت والا دی چې دا تمام کائنات شه شت را ټینګ نیولې بغیر لڅ تکلیف بغیر لڅ بوج دا راتم کړی خو دی لیکن بیا هم دا د دې باوجود ضرور سړي تام کله کله خوب ورس څور سی یار خوب ورسی یار کله کله ما کړی غاښونه راشت کړه کی چې زما څو غاښ دي تشمار کړه دا چې خوب راش نیم خوابس څو ورته وای پښتو دغه تعبیرات دي کړه یا ودا نیم خوابي کله کله ور باندې راش د خوب د لاس خو ما کنه تاسو فهم کړئ کله کله سړی مجنس کناش د تشویری نیولې دي سترګې پر څنګ یې سپېڅلې نه لسی کنه الله وای دا ټول کائنات میرانی ولې دي خوب هم نه پرایزي دې هم نه او نه د خوب هیڅ مره باندې راځ ولی دا د واړی خو ته بهیره ولی څه کوي که د خوب هیڅ م پراله دا چې نیم خابي پراله سترګې د خوب سره داسي دکس ولی او د خوب انسان دی وزنګی سینتون خدا غمانه دا د خوب مقدمه الجيش ده دا څه شي دا هغه مبادیاتو هغه مقدمات د چاوي د خوب بس ګرانه دغه استرګي پټي پټي کیږي هغه شنه خوند مور په ګوځي کی دا خوب ټی مران نشي یو استرګي پټي بیا رونی استرګي پټي بیا رونی اخر پس یو لا ارست بي دس الله خپل ځان تعارف کوي بندگان چې زده غزاتي چې نه دا د خوب هیڅ مره باندې راځي او نه کامل خوب را باندې راځي کمه دا خوب دا رقم دا ما وړي خوب راغی یا د خوب آثار نو بیا د کائنات څه حال وي دا دون بلا او بتر دا دون لوی کائنات دا دا دوستوري سره وجنګیږي دا پوره جهان تباہ کوي نو خدا غ زیم چې راتم کړی وي دی زما چلیر ویش غانټې ز مکمل کامل نگرانم ددا چا د دې کائنات مسلسل لا تاخذه سنتم دا ګرد هغه عیوب نقائص دي بیا وایس دا ټول هغه نقائص دي عیوب دي چې د مادي یا د مادیات څخه پیدا کیږي د کمزوري عالمې د مغلوبیت آثار دي دا چیش دي مغلوبیت دا خو مغلوبیت سره کمزور شي بس اسی بيدس د دې سره په ډیر کارونه غواړي لیکن خو پر باندې راغی کړي نه پخ چیش دي نه هغه لکم نه بازی کی خوره خپل یو دنیا جوړ کړي یا انجلی کو رکی کی بس خوب چوراغه پتی را واره یدالک هغه شان د غی فاتس د یو دې بیت کنا طالب کتاب د غی خلاص فاتس د یو ته بک واور بیدس نو کمزوری ده کنا دا ضعف علامی دی د کمزوری علامی الله وجل دا کمزوریان پاکی ما دا کم پتی کی موجود دی دا د مادی لوازمات دا د چاری مادی لوازم د دینه پاک لا تاخذه سنه ولا نوم د نرانه سي څوک نرانه سي یعنی خوب غلبه نه پکې چې د خوب راونی سي منه خوب دی واس ولا نوم یعنی اسنه دغه چې دایښ مده خوب دغه د الله باندې غلبه نه کوي نو خوب را جن ولا او نه پوره خوب دواړه لا ترتیب بعض مفسرین وای وې دا مقام د د تقدس او د تنزیه دی بظاهر چې ورته ګوري نو خو ترقی له چا شروع وای دغه ترتیب باید معکوس وای چې خوب خو هم ما نه رانس یعنی زه خوب هم نه لرم خوب خلاصه که هغه څوک هم نه لر دا لوی عیب دی کنه لدا لوی عیب خو به خف حاکم چې خوب لدا خو سکه ل هغه واره دا کشنی عیب لاس هم صفای چې هغه به نسبت دی په مقابل کې کمزور عیب دی واس چې هغه کم شی دی مقدمه جیش سنتون په ترتیب بازار وای د ښکار کی لیکن دلته چې په دا ترتیب راغلی په اعتبار د وجود د غدو امرینو په خارج کې په اعتبار د چا چې هلته چې پر انسان تاریکی د توریان طریقې څنګه چې دا خوب چې پر انسان حمله اور کی اول وار دغه شی خوري بوري بدس او کده سوي چې واره یوار چې شو تاریکی دغه سنتون نه دی دا سنتون یور خدا د خوب مقدمه الجيش پر انسان تاریخ بیا څوک راځي چون کی په خارج کې هغه وجود هغه ترتیبی وجودیه دغه ترادی نو ځکه الله جل جلاله فاغا ترتیب د ذکر کړي لا تاخذه چې دغه رب دغه الله چې دا حی او قیوم دی واحد لا شریک معبود دی دغه ذات دا کمالات هم لري لدغه عیوب ګویا څوک دی صفا دی دا په حقیقت کې بیا چې د ما قبل سره تړي نو یو قسم استدلال هم دی دا هغه داوی چې هغه اولنۍ جمله متضمنه وه هغه داوی لر چې د الله نه ما سوا بل څوک مستحق د چا نه دی د عبادت نه دی د خو یو نوه څوک وه داوا خو ځکه خو کمالات به ور ثابتوي چې مستحق د عبادت ولې دی دی او بل څوک نه دی مستحق د عبادت تنها و تنها دی دی بل څوک نو خود معبودیت د غیر الله څخه نفي وکړلې او الله ځان را ثابتوي نو خو به دغه ثابتوي چې هغه تمام کمالات فقط دلته حصر دي دغه کمالات بل ځای ته متجاوز نه دي او نور زوات د الله نه ما سوا نور زوات د عیوب د نقائص نه پاک نه دي ولی هغه لرخامه خاطر شي ولدي نه هغه قدرت تام لري نه هغه قدرت تام لري لکه څوک لري الله لري که فرشتي دي هم هغه قدرت نه لري که نور مخلوق دی هم هغه قدرت نه لري چې دا پوره کائنات په چا کې رانیولي په خپل کنټرول کې او دا پوره کائنات اعلی او اسفل دا د راتم کړی دي دا بل څوک دا وس لري خو نه لري نو چې قدرت د ده تام دی او د نقائص نه پاک دی نو خو دغه وجه د دې ده چې دی به څوک وي معبود برحق او تنها و تنها به دی معبود وي بل څوک به معبود نه جوړیږي ولا نوم له ما فی السماوات واستقبل قدرت ثابتوی بیا وایس قدرت او ملکیت ثابتی چې ملک هم زما دی چې دی دا پوره کائنات را تم کړی هم زما دی او اس دغه مخلوق خلقن و ملکن هم زما دی چې دی چې یو ور د ملک تام دی دی دغه وصف د تخلیق تام دی همه قدرت تام دی ورسته سر روان دی چې علم تام دی اوس سب سے روان چوک چې دغه تمام صفات د تام دی بل چوک په دغه صفاتو نستا د عیوب نه پاک دی خو توحید دغه تا یار نو خو دغه مدا ثابت سول چې لا اله الا هو کنه خو دغه اول عنوان دی اول عنوان دی د آیت کرسی ډیر شایسته عنوان دی بالکل لکه یو ډیر دانا او پوه انسان د علم د حکمت نه ډک انسان چې هغه خپل وینا و مخاطب ته پر یو شش است انداز القا کوي دا غي طریقه وصول جهاني هم د فساحت او بلاغت دغه دي چې اول څوک وی هغه مداوي بیا په مابین کې دلائل وی په اخر کې فضله کا او نتیجه وی په اول کې څه وی عنوان د مداوي خو دغه مداوي ورسته په پای کې دغه مداوي ته څه ویل کیږي نتیجه ورته ویل کیږي لیکن کله نتیجه ورته ویل کیږي چې دلیل پرتی شي چې ترڅو پوری دلیل نه نو دا مدعا خالصه مدعا ده چې دلائل دې پر تیر کړنو بیا څه شي نتیجه او فضله کا ورته وای دغه صورت دغه آیات الکرسی ډیر شایسته ترتیب دی واقعتا څونه اسرار او دقایق او لطایف پکشي کی او شایسته انداز د استدلال هم دی الله لا اله الا هو بس دا چوک وایس دغه هغه مدعا ده چې الله معبود برحق واحد لا شریک دی په دغه صفت بل څوک معبود نس نو ادله شروع سوولی خو دغه وجده دغه وجده ځکه چې دغه ذات دا تمام کمالات لري دغه کمالات بل څوک نه لري او الله د دې تمام عیوب و نقائص و نپاک دی بل څوک په دې تمام کائنات و موجودات کې له دغه عیوب نه په کامل شکل بنی څه شي نه دی پاک نه دی یا په کله یو پاک کته فرشتو له خوب نه ورځي نو موږ یوازې خو عیب یوازې دا نه دی چې دل چې شنو خوب نه ورځي نه قایص خو نورم ستا کله یو عیب بس خو مخلوق صفای بیا بل عیب پکې موجود بل ناقص پکې موجود وي بل ضعف او کمزوري موجود دي ګورې چې په یوه کنه په یوه ډیر ډیستر کې مونږ ویل دی ورخ کوم شي په شتو په یوه نو یعنی دغه تمام نقایص بتور د سلب دا به زینست دغه ذات چې هر نوع هر قسم نقائص دې لدنه مسلوب وي دا بل څوک بل ذات نس سیوا څوک دی دغه یو ذات او چې د تمام کمالات و منبع د تمام کمالات هغه مرکز هغه په تمام کمالات پټ هغه ذات بل څوک نشته بغیر نه ده. نو بیا به ولي دی معبود بر حق نه خو دغه ته د استحقاق د عبادت خو به دغه وجوهات وي دغه دلایل به وي دغه علل و اسباب به وي دا ټول دلته موجود. لهذا د الله دغه خبره دا خپل په ځای صحیح ده چې لا اله الا هو چې معبود بل نشته بغیر د چا سره د الله دا کلمه نه ده. دا کلمه په اصل خپل اصلي مدلول د دې کلمې توحید هغه توحید فی المعبودیات فی الالوهیات دی کنه وای څو چې الله د دې نه ما سوا. البته دا نوري خبرې چې واحد فی الربوبیات هغه بیا ځانته جلا خبرې دي. اصل د دې کلمې اصل مدلول و مفهوم هغه منطقي څوک دی توحید فی الالوهیات دا او جګړه په جهان کې دغه جګړه په جهان کې بدغه وا چې دا معبود خلکو یو نه غاړه ځکه د کلمې توحید کې هغه اول درس دا دی چې الله وتعالی واحد لا شریک معبود ګڼي. چې به ګڼي معبود ګڼي دا نور دغه استدلالات چې معبود ولې دی په ځکه د یواز چې ځکه د یواز رب دی کنه دا یواز رب دی کنه ځکه دا وصف کې د ربوبیت له سره شریک بل څوک نست دا وصف کې د رحمانیت له سره بل څوک شریک نست. دغه په حقیقت کې دا دوه معنی و د توحید دا اول توحید د فاره به تور د علت او د لم او به تور د دلیل او استدلال دی پښتو به توحید زده کوي توحید توحید زده کوي توحید له ما فی السماوات دا بل نو د توحید دا توحید په حقیقت کې دا نو د توحید دا اغاول نو د توحید د لپاره چی شی وای استدلال او لم علت دی وای چې ولی زکه چې دا تمام ک عالم اعلی دی ک اسفل دی دا ټول د مملوک دا د چې نو چې دوی دونه لوی سلطنت لري او دومره لوی ملک لري دا تمام کائنات مملوک هم ده دي او څوک هم ده دي ملک هم ده دي مملوک او ملک دي او رعایا هم دي څوک هم دي یعنی د ملک دي چې سلطنت دي کوه ملک هم ده دي ملکن هم ده دي ملکن هم ده دي دا تمام که په اسمانو کې دي او په چا کې فمزکی دا څه شي دي د دې په کوم هيست ده دي ملکن هم وای سو ملکن هم چې ګویا دا ملک هم ده دي سلطنت او باچیم د اور مملوک هم د چا دی د دغه رب دی. نو بل څوک دا تراستا بل څوک دا تراستا چې دا پوره کائنات کلوړ دی کلاندی چې دا د هغه څه وی ملک وی او ریایا ملک وی بل څوک دا تراستا نو چې نست دا توحید فل چیش وایس توحید دا توحید فی صفات کنه چې دغه ټول په دغه صفت کې دی تنها او تنها دی چې سلطنت او باچی دی د نو ځکه به معبود هم دی څوک یوازې او چې دا ټول کائنات دغه د مملوک دی نو توحید فی المالکیت او ربوبیت دی. نو بیا به څه وایي دا بیا به څه نو ځکه دی معبودی بر حق دی چې دی رب یوازې څو شی دی د پوره کائناتو تنها تنها یوازې دی رب دی بل رب له ما فی السماوات و ما فی الارض دا دواره سره درج وی امیشه قرآن مجید کې اکثر و بیشتر دا دواره په لګټ ذکر کیږي کم دوا ول دي دوه ما بین کې په ډیر وجوه باندې تلازم موجود یعنی یو شی چې ستا مملوک سو نو ستا تر سلطنت نم لاندې وي ستا تر چا لاندې تر تصرف نم لاندې وي هر نو د تصرف پکې کولای شي چې دا پوره کائنات د مملوک هم دي نو ملک هم سو او ملک هم سو څوک هم سو. لہذا دا نو د توحید لهو خو بیا تقدیم د چارو چا دی چې صرف او صرف دلر دی نو چار بل دا نو د توحید د هغه د پر استدلال دی نو چې دی به معبود هم څوک وي تنها و تنها وي الله به نوم یواز دی د دست چې شي به کول کیږي اطاعت عبادت نه دبل چا. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض ما انزل الذی ما فی السماوات و ما فی الارض چراغ دی به نو دا چې اسمان نو جنی ووت یا څوک دی دا هغه خودی آسمان ملکیت یا دمزکی اغا مدلول التزامن اغا مدلول شفم زکی کچھ دی اغا دد دی نقدہ مزکم دغا لہو ما فی سماواتی و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بی اذنه چه سلطنتی دمر تام دی چه دد مجرم توک الکولی نسو دد مجرم دد قدرت و سلطنت دمر تام دی چه دد مجرم بل توک الکولی نسو البته کې الکاوه نو هغه بم د چا په اذن د په اذن باندې وي بیا خو به صحیح وي بغیر د اجازه بغیر د رضا د مجرم څوک الکولای نسو شفاعت د د یو مجرم شفاعت سفارش تو کولنس سیوا د چاس د د ازنس چې سلطنت حاکمیت دومره تام دی نو زکه دغه صفات اجرا دغه خبری د پاره ده چې د یو معبود یوازې دی بل معبود نس څوک دی دغه هغه چې شفاعت غواړي د په حضور کې الا به اذنه چې د مجرم شفاعت پکوي د په حضور کې الا به اذنه دغه څوک ستا دا من استفهام دی استنکار دی کنه دا چې څوک ستا هغه موږ پښتو کې دا تر محاورت لري چې کاکا دغه هغه سړی بنو کم یې وی چې دغه کار دی هغه سړی بنو څوک وی چې دغه کار دی وکي الله وې هغه څوک دی هغه دغه څوک دی هغه دغه څوک دی چې دوی بچی کوي الذي يشفع عنده چې دغه په حضور کې بدد د یو مجرم سفارش او شفاعت کوي د الکیدو د الکیدو شفاعت لا نس وکول یعنی ګوره ورته چونه دا بلیغ الفاظ دي چونه دغه معنا ورته یعنی لکیدل و جبر خټیر لري خبرت چې د دلاسه به څوک په زور څوک رای لکیدا خو لري دا سفارش حلن کې سفارش خونو دا ضروری نه ده چې سفارش بنو د ضرور سره څوک نه کوي سفارش خو کیږم ته چاس د ضرور لیکن د الله خپل غسلطنت هغه روپ او دبدبا دا ښکاره کوي چې دا سفارش نام څوک نه سوی کول سفارش نو دا د دلالت کوي چې د سلطنت د قهر چې شي قهاریت داو انتها تر رسیدلی داو انتها تر رسید څوک دی دا هغه چې شفاعت به وګړي سفارش به کوي عنده د په حضور کې الا به اذنه البته شفاعت به اذنه خوستا چې هغه حدیث او قوم ګرده پردالی پردا بنیا علی سنت الجماعت عقیده چې د عصات د پارستا یعلم ما بيد ايدي دا یو قسم صفات او اجرا بل الله ته دې تذکرہ کی چې کمالات خود غدي علم دی کنه یو په هغه کمالات کی د یو ذات د زوات چې کمال ترسیږي یو لوی صفت بچا دی لاله د علم چې علم نه یو جاهل ذات چې ارڅوک نو هغه کامل بلکی جہالت یو ډیر لوی عیب دی ډیر لوی نقصان دی لیکن الله عزوجل دې نم څه شي صافم پاکم چې د علم د جہالت یک یو شایبه هم نست او داس علم هم نه چې هغه علم د زمات د نور سره مساوي دی یا مماثل دی ٹھیک ته صحیح ده علم خو به نور هم څوک ولري علم صفت کمال صحیح بیا وایس تاسو به دا نکته پوهیږي علم صفت کمال صحیح لیکن زیم لرم دیم لري نو خو بیا که دغه علم دا صفت د علم سبب و علت د استحقاق کې عبادت وی نو خو بیا په خپل ذات کې هم دغه صفت شته نو هغه دیم څوک سي مستحق د چا وګرځي د عبادت وګرځي په څه مسخلا شي لیکن الله وینا نه زه داسې علم ما علم داسې نه دی چې د چا سره دې مماثلت ولري زه متصف هم په صفت د علم هغه علم چې امتیازي علم دی هغه علم چې امتیاز دا څوک نه لري د عبادت استحقاق هر علت هر علم نه دی نفس چې یو ځای فل جمله په یو ناقص شکل کې علم وو هغه علت د استحقاق د چا نه دی د عبادت نه دی هغه علم چې امتیازي وي کامل وي هغه علم چې تام وي یعنی ستاسو علوم ناقص دي ستاسو علوم د الله نه ما سوا د پوره کائنات چې هر زنده شی دی هر زی عقل دی د هغه په علم کې د درې نقائص تک نست چې د هغه علم ذاتی نه دی اعتقادي دی بیا وایس د هغه علم کده فرشتو دی خو سبحانك لا علم لنا الا نخلق خالي صفا وکي چې مست ته ونه قدر شی معلوم دي چې تارا شول دی علم مش خپل ذاتی صفت نه دی چې انکشاف د اشیاء د مشت سوی وي او علت یې مش خپل زوات وي داسې نه کشف د اشیاء دا برته هم کیږي یو چاته غیر الله ته نو به دغه څوک ورګي دغه استعداد او دغه خو یو خصلت به الله پکې پیدا کړی چې څونه پیدا کړی نو خو علم د غیر الله دا ناقص دی په درو وجوه باندې یو وجه سیش ده چې اعفائی دی د بلسخه په خواست دی د الله غت سیش دی وایست د د بل څخه په خواسته نه یو او بل د حقوق د الله نه ما سوا چې هر مخلوق دی که نبی دی که ولی دی که هغه اولو العزم انبیاء او رسول دی که فرشتی دی که د کمې درجه فرشتی که لوی دی که ولی دی د ټول علم یو محدود پیمانه وست یو محدود علم پر یو محدود شیانو باندې الله دوی ته علم ورکړي داسې نه چې پر تمام کلیات او جزئیات باندې پر تمام مشهود او پر غیر مشهود دي په هر څه دي ته څه ورکول سوی علم ورکول سوی داسې نه دا یک یو ذاتی چې علم تام دی د تمام موجودات که موجود دي که معدوم پر هغه ټول باندې د الله علم ستا د الله علم او د غیر الله علم په دغه مرتبه کې ستا نست نو ګوره دا کوی چې موږ ورسره لګو دا دغه ځای دغه استحقاق د عبادت لغیر الله څخه راپری کوو چې ته به وایې که علم څوک دی علت او سبب د استحقاق د عبادت دی نو خو فل جمله علم چیرې هم شته فرشتو کې هم ته ډېره لویه پیمانه باندې علم شته په انبیاو کې هم ته ډېره پیمانه باندې څوک شته علم شته نور انسانان خو هم دا دي موږ وینو د دنیا غټ غټ فلاسفران دي دغه دنیا په دا مادیاتو کې په دا طبعیاتو کې د ساينس په دنیا کې اوس څونه غټ غټ ساينسدانان دي ډیر څه معلومات لري او د دغه علم پر په سبب ډیر څه د باندې څه کړی دي مصنوعات او ایجادات کړی نو خو هر علم څوک نه و اس هر علم علت استحقاق د چا نه دی د عبادت نه دی الله وی دا خو یو محدود علم دی په یو خاص شوبه کې بي خپه محدود دایره کې بي د کائنات بي خپره او کچ کې به د انسان یو علم راغلی وي دا خو بيخي کم علم دی دغه نه دی هغه علم چې مقتضی دی د دې چې موصوف دی څوک وګرځي معبود وي هغه خو بل علم دی هغه کم علم دی چې تام وي چې یو شی د دې علم د احاطې بهر نه وي یک یو ذره لا يعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر یو شی به نه وته دغه علم په بل چیرې سته نو دغه دلایل دی شروع دي کنه چې قدرت خو می ولی دی تاسو کنه چې قدرت خو می تام دی نو می څوک سلطنت او مملکت می هم تام دی قدرت می هم تام دی او زما خپل ذاتی حیات هم تام دی علم می هم تام دی ځکه نو می د خپل در تکړیو چې الله لا اله الا هو خو نتیجه بیا فضل کرا روانه ده چې علی العظیم کی دغه نتیجه ده خو تعبیر بدل په علی العظیم کی چې اغه توري دي چې لا اله الا هو المسلم خو لیکن په بل عنوان تعبیر سول ده خو د قران کمال دی دغه د قران کمال نو علم تام دریم چې یو خو دا علم د غیر الله د الله نه چې سوی دي په خاص راول سوی دي لبل له خاور کول سوی دي یو بیا محدود دي بیا فانی دي بیا څوک دي سریم معلوم دي چې لته غوړ زفلانې سړی ملاس تر دغه وخت پورې د پخپل فانی دی نو علم هم ابدی او ازلیت نه لري ابدیت نه لري نو د غیر الله علم یقینا د نقایص نه ډک د الله نه ما سی واچ د بل چا علم دی هغه کی څونه نقایص پیدا شو ډیر نقایص پکې پیدا شو دغه بنیادی هغه نقصانات نو چې یو علم دغه صفت د علم د دون نقایص نه ډک دغه مختزی او لم علت د دې نه جوړی چې دغه موصوف دی بیا مستحق د چاوګز زما علم د دغه درو سره او یو نه پات دي د دغه درو سره او یو نه پات آیت کرسی وایس کنه ما شام چې ویدی وایس لږ دا مضمون به ملای ازه کوي نو بیا خو بازار ته د الله هغه عظمت او جلال په دماغ کې درته راشي یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم چې صرف دا نه چې دا دغه انسانانو په مخ کې چې څه حاضر دي دغه امر معلوم دي چې د دې لمخه تیر سوی دي هغه هم را معلوم دي او په ما بعد کې چې را روان دي هغه ګر دا یعلم به یک وخت پر دوی ګردو خبر وای وای یاره یعنی دغه مزاری د چش نه پاره ده مزاری دلته د حال نه پاره په دغه یو حال کې د عالم پر هغه تیر شو هم دي او عالم پر را روانو هم دي اوس دا تر علم د اچ نست چې ماضی او مستقبل دي د ته ګردا حال وي وایست دا یو د الله خاصیت او صفتې چې ټول ورته د تاسو یو دغه مزي او استقبال او دا حال دا خصمر د کمزوري له وجې څخه مشته دا کسي پیدا شول دا نسبته چاته دي او مشته چې یو حال یو استقبال لکه چې موږ په کتابو کې هم دا مثال درکړي الله ما دا مثال بیانی اوس یو سړی په مسجد کې ناست مخته کڼکۍ دا کڼکۍ ها خواته د باندې پر میدان باندې کاروان لوی قافله روانه لوی قافله روانه نو دې خو په کڼکۍ کې ورته ناست دې هغه وښه ویني چې پر دا کڼکۍ برابر له دغه نه سیوا چې مخ وښتنې تیر سو امنه هم سو بیا د هغه وښه تیر سوي نه حرکات ور معلومیږي نه سکنات ور معلومیږي نه دا ور معلومیږي چې ولاړ دی که چوک دی که روان دی که سخند وي که څه وښه یو شی معلومیږي نه هغه وښه یو کیفیت یو حالت ور معلومیږي چې تر اوسه پورې چاته نه دی برابر سوی کڼکۍ ته نه دی برابر سوی دغه یو هم هغه هم په یو محدوده پیمانه چې کوم اړخ یې و کڼکۍ ته څرمه دی خو دغه یې ویني هر بله خوا یې لام بېرته نه وي خو هغه هم ناقص دی په پوه شو لس الله جل اوس دوه بل سړی دی هغه پر دا چت باندې ناست هغه د کافلې هغه د سر وښه هم ویني د چا والی هم ویني هغه د پای والی هم ویني هغه ته دا کافله ټوله حال ده علم د هغه چت والا پر دا کافلې باندې علمي حال دی د دغه سړي ته درې قسمه سو علمي یو ته علم مزي شول نسبت چې واخ بل ته څوک دی استخبار دی پر بل باندې علمي حالي دی د دغه علم دا چې په مسجد کې دننه ناست دی د دغه علم و نسبت او چات او دا کافلې ته په څو انواعو تقسیم شو یو علمي حالي دی یو هغه څوک د مزي مازي وو یو د استقبال لیکن هغه سره چې پر چت بالا ورته ناست دی هغه ته خو ګټ د څوک دی حال دی دا پوره خاینا چې لکه مو وخت را شروع سی او لا نه را شروع سی بیا چې ختم کیږي لا چې تر پای کیږي دا ټول الله د علم حال وست د الله په علم کې دا اقسام نست چې بعض شیان ته علم د حالي دي بعض ته استقبال وي بعض ته مجوي کن دا د تام علم دا د تام علم جانم ما بین ایدیهم چې دا د دوی تر مخه را تیر شوی یا دا د دوی پر مخ کې موجود دي و ما خلفهم چې د دغو مخلوقات د موجودات د انسانانو په ما بعد کې را روان دي فراغو ټول باندې زما علم بیاک وخت سره یعنم یعنی بل فعل واس بل فعل در حاله زه پر ګردو باندې خبر دا دغه ذات نو چې در شي علم لري نو دا بیا د دې ور نه لري چې سړی څه وکي عبادت وکي نو علم تام قدرت تام نو بس نو وکي نو چې پلوسی د دغه ذات کوي د بل غمر یا لما بین ایدی هما خلف ولا یحیتون بشیء من علمه الا بما شاء دا هغه نور جهان ما مضمون مخکې درته ویلی چې دا ښکارا کړل چې کبل چاله د الله نه ما سی و علم ستا خو علم اعطائی دی کړ زما خپل ته ځان دی دوی ته چې مور کړی دی ور کړی ما دی پر یو محدود پیمانه چې بما شاء و یارا الا بما شاء یعنی یو خودی خپل ذاتی قدرت تا نه دی چې د الله پر معلوماتو دی احاطه راولي البته کې وی هم په یو محدود پیمانه هغه هم زما په مشیت و یا نو معلومات الله دا د بل چا مکمل معلومات نه ګرځي که یو څنډې څخه یو څه ور ښکاره کوم نو زه ور ښکاره کوم نو ام اعتراعی شو هم ناقص وست نو که بل چا لوي نو دغه علم بیا مختزی نه دی د دې چې هغه موصوف به معبود مستحق د عبادت ګرځي دی په پښتو خو بیر الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض دا بریلوان بدبخت زامن اخر عجب شي دا جهالت دا کله کله فارت محبت هم دا دې تور شي لکه چوک شو لکه نصارا چې د خپل انبیاء سره د محبت دون شدت اختیار کی دون په دا محبت کې ولان چې بالکل بندگان ته خدای او مقام ترا ورسو او يهود بیا څو يهود د انبیاء په شان کې دون تنقیس وکي چې یو عام یو نبی د یو عام سړی پر مرتبه نازل یو عام سړی یو غان لکه د کلی ملک شي یا د کلی شپانه شي هغه پر دا تباس قساوت قلبی خداو چې يهود د سوی ادب نه تباس د سپنسترګي وو د بشرمۍ تباس او د چاس نصارا د بیځای ادب نه تباس تم زکی د بیځای ادب څخه مچ پیدا کیږي شرک پیدا کیږي د بیځای ادب څخه څه کیږي چې تنزل دا اشیاء پر خپل منازل نه چې هر شي تخپل خپل مرتبه ورنه کی خو نو اگر قدر مراتب نه کونی بیا خو زندگی کی ول دا وجه درته وای اغه نه بیځای ادب بیځای احترام چې اغه زوات خو قابل د احترام وو خو نه دغه مقر په دومره مقدار دوی تر هغه زیات احترام وکي هغه احترام چې د خدای د لپاره فکارو نهاغه يحبونهم كحب الله ويدغز محبت يرسلكو لكجي نخزك زك نصارى پچش تباسو تي فدا پوسول چې د ډیر بے ځای ادب د بے ځای احترام نه تباسو چې ګویا مشرکان رسوم پکېران او يهود بیا فصه تباسو چې به شرمو د انبیاو په شان کې دونه ګستاخی کوله انبیا خو څه کوي خدای دې کړی ولې ګزمر د کلی ملک ول ځان را شارک ته دا متلبی خدای کا معنی د چا عالمي دا د سوی ادب عالمي لہذا دا دغه باریک اصغرات مستقيم ډیر باریک لار ده یقینا د دې باوجود چې ډیر غټه فراخ لار ده لیکن پر دې باندې استقامت ډیر مشکل دی انسان کله یو خاطه جولان پیدا کی کله بل خاطه کله بیا دشي لکه دا بالکل دا نقشه په دومت کې موجوده بالکل نقشه په دومت کې اوس موجوده دا بعضی به دام تلبس لابلیس چې دا بعضی انسانان به شیطان او دغه هټ رسول چې ته موحد او صحیح موحد نو بس معنا دا چې خدای واحد لا شریک دی بالکل په دې کې څه شخص ته نو دا انبیاو منبیاو دا انبیار واخې دغه سی بولی لکه فلانی د فلانی زوی بس هغه د یو کلی ملک جن جوړ کړي دا انبیاو په شان کې دونه ګستاخی دي نه کیږي چې نبی بیا د دې په نظر باندې چیش کړی کی دا اسلاف او دا اکابر دا صلحاو امت د لوی هستی چې په امت کې تیر شوی د دیو د دیو عام سړی دیو فاسق او د فاجر هیڅ امتیاز ګویا فرق نسپیک په نظر کی دیو بیا څه وکړي دا هم یو نوا بی دینی ده دا هم تلبیس الابلیس دی چې دونه صلحاو امت او د هغه عظیم هستی د اغلوی